الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. صدق الله العظيم. شپگم سپارا سورة نساء آیت نمبر 153، 154، 155. سورہ نساء آیت نمبر یوسل دری پنزوس، یوسل سلور پنزوس، یوسل پینز پنزوس. دی سورت کی سورہ نساء کی مخ کی دا یہود و بد کردارے بد اعتقادے اغخد پاک بیان کری. دینن سبق کی بیا اللہ پاک د یهود هغه خرابې بیانوي، د هغوی هغه ناکردې، د هغوی هغه کفر او شرک، د پیغمبرانو مخالفت، د هغوی هغه ټوقی او مسخرې دین پورې، پیغمبر پورې، هغه بیا خدای پاک بیانوي. کعب ابن اشرف د یهودو عالمو، د یهودو سردارانو کې راته، یو څو نور کسان د یهودو مشران او کعب ابن اشرف پیغمبر علیه الصلاه والسلام تراله. پیغمبر علیه السلام ته وی مونږ به ستا پیغمبري ومنو، تا به حق پیغمبر وګڼو، خو ته مونږ ته یو داسې کتاب مکمل راوړه لکه څنګه چې موسی علیه الصلاه والسلام ته ورکړی شوی و، دقسې د کتاب په شکل کې چې الله تعالی غونډ کتاب درکړي و هغه مونږ ته اوښی، نو بیا به مونږ په تا باندې ایمان راوړو. ځکه قرآن مجید خو به نازلېده لږ لږ، او بیا صحابه کرامو به ځان سره یاده و هغوی به لیکه، دیرش کاله کې مکمل شوی دی. نو د دوی دا مطالبه وه چې مونږ له ته غټ کتاب د شکل کې، کتابي شکل کې چې ته مونږ ته راوړې، نو مونږ به په تا باندې ایمان راوړو. پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته الله پاک تسلی ورکوي دې آیاتونو کې، اے پیغمبر، دوی تا نه داسې مطالبې کوي، خو د دوی لپاره څه دا نوې خبره نه ده، ستا لپاره خو عجیبه ده، او ستا به زړه کې دا خیال راځي چې یاره یقیني دغسې یو کتاب مې دوی ته راوړه چې دوی مسلمانان شوي به وي. نو یو خدا ده چې دې خلکو ته کومه معجزه ده چې هغه تا پیش نه کړه، که دا یهود دی او که دا مکی قریش دی، کافر دی. تا ته وی دا سپومه دوه ټوټې که دا دی وته دوه ټوټې کړه، شق القمر ستا معجزه دوی ولیده. دا کوم کتاب چې تا باندې نازلیږي د دې کتاب مقابله دوی ونه کړی شوه، دوی ته ښه پته ولګېده چې دا د الله نازل کرده کتاب دی، دا د پخپله نه دی جوړ کړی. دا حقیقت هم دوی ته پته ولګېده، او نور داسی وڑی وڑی معجزی چی کمی دوی غختی آغم تاواتا پیش کرد لکه ابو جهل پیغمبر علیه صلات و سلام تا لاس که داسی کانی منی ول ویرات او آئی زما دی لاس کی سری پیغمبر علیه سلام و تو فرمایل زدت او ایم چی دی لاس کی دی سری او که داستا پا لاس کی سری چی دازا اوی چی پی زما دا پیغمبره تصدیقو کی نبیا بی اومانی اغوی نداسی خو نکیگی لاس کی کانی نیولیو اغا کانو نا آواز راغی اشهدو الله اله الا الله و اشهدو ان محمدا عبده و رسول زری کانیو غرزول وی غط ساحر و جادو گره پا کانو دیم سهر چدی داده دوی کردارو داده دوی عملو دا مکی دا کافرو یاد دی یهودو پیغمبر علیه السلام تا اللہ دی آیاتونو که تسلی ورکی چه پیغمبرا دی یهودو دا موسیٰ علیه السلام نا دیر غٹی غٹی خبرو مطالبه کرده وی دا خوالا خبره دوی اللہ تویلینو دوی موسیٰ علیه السلام تویلینو و ایس قلتم یا موسیٰ لنؤمن لک حتی نر اللہ جهرتا تانا خو کتاب غواری اغا تیوی چه منگا اللہ وینونو علا بزن پتا ایمان رو داسی داسی مطالبه کری ای پیغمبره دا دوی پا دی خبرو بانده مدوکا کیگا کتو تا کتابم روڑی او دا خو یو کتاب دی کتو تا دس کتابو ندغس روڑی دوی ایمان روڑو والا ندی دا بغض او حسد کئی تا سره یو حسد دی او حسد دغ دی چه پیغمبری دا دوی دا قوم نا لارا دا یهودو نا لارا قریشو تا عربو تا لارا دوی پا دی بانی تا سر حسد کئی چه دل اول پیغمبری ورکلیشو زمونگ اغا عزت پیغمبری سلسله خو زمونگ پا خاندان که جاری و دا اول زمونگ نا لارا دوی پا دی حسد بانده تا تا بانی جوڑی تا بانی ایمان نرولی صرف دا دوی مقصد داده چه تا تنگ کی تا تا تکلیف و ضرر دا برسد یسألوک اهل الكتاب سوال کیتان دا اهل کتاب ان تنزل علیهم چه تنازل که پا دوی بانده کتابا یو کتاب من السماع دا اسماننا فقط سألو موسی پتای سرم تپوس کلی شوی دا موسی علیه سلام نا سوال کلی شوی دا موسی علیه سلام نا اکبر من ذالک غد دا دینا فقالوا اغيوي ارانا ارنا الله جهره چي اوينو مونغا خدای پاک مخامخ کارا فاخذتهم الصاعقه بس اوني ودوي لرا اغه आवाज د جبريل عليه الصلاه والسلام د ظلمهم په ظلم د دي سره چغه پی جبريل عليه الصلاه والسلام ویله والا او زرونه ټکو چا د لول تمړف به د بی وکړه د الله پشان کی نو الله ولا سزا ورک چدا بیا داسی نکلی ای پیغمبره دستا دستا دی مطالبه نه مخی غط غط مطالبه کلی ناجائزه غط دیر زیاد ناجائزه مطالبه دوی کلی ولی دوی ایمان روڑه سا دوی اغا وقت ایمان روڑه نیو روڑه یو سزا بولا خدای پاک ورکره نو چه لگی روزی با تیری شنو بیا بی بلا گناه شو روکره نو چې د هغې سزا او تنبیه به ورته میلاو شوه بیا به یې بل لږې ورځې پس به یې بیا بله وکړه نو دوی خو هغه وخت کې هم هغه بدعملی او بدکرداری کولې د خپل پیغمبر خبره یې نه ده منلې او دا وګوره یو ځل بیا چې کله فرعون الله پاک غرق که دوی ته خدای پاک نجات ورکړه او د دریاب نه دې غاړه راپورې وتل نو یو قومی ولیده چه آغوی بوتانو تا سجده لگوله نو دوی موسی علیه صلات و سلام تاوی وی منگلم یو شریعت پکار ده چه منگم پا آغی بانده عملو نو موسی علیه سلام کوی طور تا لاده چه دا دوی دا پاره یو کتاب و شریعت رو لی اللہ و تاوی تراشه او دل تا سامری دوی لسخی جوڑ که دا دوی دا غصرونه او دوی آغی تا پا سجده بانده پریواتل شرکی وکا کفر وکا الله فرمای داخل نرستم بیا ما او بخل مایده نو یا و غلطی خوی نده سمت تخستم سمت تخزو العجل بیا اونی و دوی سخی لرا پا خوده سر سخی تی سجده و لگوله ده سخی عبادتی و که ثم اتخذوا العجل بیا اونی ودی سخیلر الهن پا خدای سر من بعد ما جات هم البینات پس دا اغینا چراغی لود بیتا واضح دلائل معجزات و ترالل دا اللہ پا وحدانیت باندی دوی اولی دا چه فرعون غرق که اللہ لوی طاقت و اغا خدای پا ختم که دوی لخدای پاک پا دریاب که لار ورکلی و پس رالل دیر خدای پاک پا دیر انعامات و احسانات وکلی دا اغی بدلک که دوی سو کلی شرکی و کسخی تی سجده ولد او بیا الله پاک دا غیر توبی دا پارا طریقه و تو خوله چه شابه تاسو توبه و باسه یو بل قتل که یعنی بیا یو بل قتل کرد چه کم خلق ملو شد آغوی توبه قبول شو چه کم پاتی شد آغوی توبه قبول شو نفع عفونا عن ذالک عفو کلمونگا تاسو دا دیل چیزا کفر موکا شرک موکا الله وی چه بیا تاسو وای چه یرمونگا توبه و باسو نبس دیکت تاسو توبه قبول دا و آتینا موسی سلطان مبین او ورکړی مونږه موسی علیه صلوات و سلام لره دلیل ښکارا دغه رنګ خدای په غلبه دوی له ورکړه موسی علیه السلام له دغه څه چې دینو توبه د دوی قبول شوه او بیا د موسی علیه السلام تابعداری وکړه دا هغې نه وروسته تورات چې کله راوړی موسی علیه السلام روڑ کتاب او دوی ته وی چې تاسو اوس په دې عمل کوئ نو دوی وسره کلک یو وعده وکړي چې بالکل دا شریعت دې مونږ ته راغی اوس په مونږ په دې باندې عمل کو لږې ورځې تیرې شو په کتاب یې عمل نه کو نو الله پاک کوه تور غر د دوی په سر باندې ونیو ورفعنا فوقهم الطور اوچت کو مونږ د پاسه د دوی کوهی تور لر تور غر لر بی میثاقهم پس سبب دا کولو دا دوی وعده دا دوی لر چه دوی وعده کرده وی کلک میثاقه کرده و چه دا با دوی قبلی او پده بانده با عمل کی نا اللہ فرمای بیا مستاسو دا پاس کوهی توری دا سزا می ولی در کولا زکا می در کولا چه تاسو اللہ سر وعده ما تک بیام کتاب نمان موسی علیه السلام ولی کتاب راوڑه و کنه اون دوی و تا ویچره نو که تو و تا ای پیغمبر کتاب راوڑه دا غسه نو ولی دوی به اومنی دوی آغا کتاب منده لیو تو و تا او آیا چه دا کوهی تور ستاسو دا سر دا پاسا چینی ولی ستاسو دا مشران دا سرونو دا پاسا دا ولی نی ولی خو نم من بیا کنه کتابم نمان الله پاک تا دوی بیا پا سجده بانده پریواتل چی الله بس منو علماء لیکلی دی سجده سنگاوا زمون سجده که سمره ادب و احترامی مون پا سجده باندې پروزو عاجزی کو او دوی چې پا سجده پریوتل دا یو طرف یدا سی لگولی و پا یو سترگ بای برکتل چرا پرون و زیرا باندې اغا نیمگر سجده خدای پاکی اغا نیمگر سجده بیام قبول اکلا بیایتی کوی تور لرک وی منو منو منو بس بیایت خدای پاک لرک بیا چه میدانی تیه که دوی دا اللہ نا مطالبه و پرچی دا خونگا موسیٰ علیہ السلام نا چی مونگا دا من و سلوه دی خونگا خلی پا خیر کرده قیو خوراک دی مونگا سبزه پا کار دی نو بیا خود پاک و تاوی لاشه دا خار دی دیت لاشه او ال تزان لده غا سبزه مبزه کاره او دا غا خوره دا ال تملاوی خویات ساته چی دا خار دروازه تا داخلی گی نو عجزه سره داخل شي نو بیا تاسو سوکر نو بیا دوی تکبر او غرور سره داخل شو عجزه سره داخل نشو التی بیا نافرمانی کولا دا یو نافرمانی الله داسې بیانای چې تاسو دونه نافرمان ستاسو مشران هغی دا حالو ستاسو بسهای وقلنا اوی وتمونگ لهم دوی ته ادخلو داخل شي البابا دروازی دا دی خار تا سجدن عاجزی کون کی نور خبر خدای پاک نکی اللہ بل زکر آغیر دی بیا چه دینو تکبر و غرور و که عاجزی و نکلا اللہ پاک پی التا زلت راوز خواری پی زلت والمسکنت و باو بی غضب من اللہ قرآن مجید باول سی پارا کی رازی اللہ پی غضب و که دغه بل غلطی و او یو بل غلطی و ته الله د نور الفاظو کې وای وقلنا لهم لا تعدوا في السبت هم دا يهودو دا داود علیه صلات و سلام قوم دا دریاب پا غاره بانده و سیده میان بینیول الله پا امتحانو چه تاسو دا خالی روز دا استاسو دا عبادت روز دا فده روز میان منیس دیو تحیلی جوڑه کلی اول سپاره که دا تفسیر تیر شوید نا غحیلو دا وجنا خدای پاک بیا چه دینو دوی رونی ول او بیزوگانی دی جو کلی وقلنا او اوی منگ لهم دویتا لا تعدو فی السب تاسو زیاده مکوی پر وزد خالی کی یعنی میان منی سے امتحان پی اللہ کو و اخذنا منهم او اغشت و منگ دوینا میساقا غلیزا وعدا مضبوطا واسألهم عن القرية التي سورة اعراف کی دارا غلی دی واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر دا دنیا پا غاڑا چه سیدل اللہ دا دوینا باند امتحان راوست چه تاسو میان منی سے پا دیر وست و اخذنا منهم او اغشت و منگا منهم دا دوینا میساقا غلیزا اغا وعدا مضبوطا کلکا وعدا تا اغشت و چه دا عبادت روز دا و پا عبادت کی تیروه او دوی بیا اغا نافرمانی اکڑا اللہ و بیا می معذب کرد اس دا طول اللہ وی فبما نقضهم میثاقهم دا چی دوی بار بار دا وعده ما طوله ما طوله دا اللہ نافرمانی دا پیغمبر نافرمانی پیغمبرانی ملکل اللہ وی زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام چا وجلی دی اخم دوی وجلی دی کن او دوی بداوی چه مونگ پیغده بل چا دین زمون زلطا نکو زیگی مونگ اون دقا پیغمبر خپل پیغمبر بمنو نخپل پیغمبر دوی اومانا کتاب سره دغا حالو پا پیغمبران ملکلل اللہ وی ما پا دوی بان لعنت رو لیگو فبی ما نقضهم میثاق پا سبب دا ما طول دا ما دا سببیه دی او دا دی متعلق چه دینو آغا محذوف دی اصل عبارت دا دی لعناهم بسبب نقضهم میثاقهم دا لعنت زمونگا پا دوی باندی دا پا سبب دا ما طول دا وادو دا دوی سب چه دوی وادی ما طول فبی ما نقضهم پس پا سبب دا ما طول دا وادو دا دوی و کفرهم او دا کفر دا دوی بی آیات اللہ پایاتون دا خدای پاک و قتلهم الانبیاء او دا قتلول دا دوی پیغمبرانو لرا بغیر حق پنا حق سرا و قولهم او دا وینا دا دوی قلوبنا غلف چزرون زمونگا بند زمون زلطا بل دین نکوزی بس زمون دا قیوه خبر دوی باوی قلوبنا فی اکنت مما تدعونا ایلی ای پیغمبر تا چه مون کم طرف تا و کم دعوت مون تراکی ناغی نظمون زمون بندی بلکل بل دین دی زرطا نکوزی ناغا مخ که دینم خزمتا کوشیو اگه بانی تاسو عمل کریو اللہ فرمائی بل تبع الله علیه بلکه مهر لگولی و خدای پاک پا زلون دا دوی بانده به کفر هم پا سواب دا کفر دا دوی سر زلون والا خدای پاک بند کریو استطاعت دا دوی دا طاقت چه دینو ختم شویو فلا یؤمنون دوی ایمان نرولی الا قلیل مگر لکشن عزت مندو دا طول حسد پیغمبر علیه صلات و سلام سر حسد کو کینه کولا بانی جولوی کدا معجزه پیغمبر علیه السلام و تا پیش کلیم بینو دوی چه دینو دا نمان زکا پیغمبر علیه السلام تا اللہ وی چه دا تا سر عینات کئی حسد کئی این پیغمبر دا دوی پا دی خبرو بانده مخفا کئی او بخلی دا تا تاسی او بخلی پا دی خبرو دا دوی آگا کئیگا ما دوکا کئیگا ما نی مولنا رومی سی لیکلی دی و یو لختی بیدو نو پا آغی کی دا یو گڑ بچیو دا سی دا یو سور وزو آغی او بس کری زمری شرمخ دا آغا زین اولی دا چه خکا چه بچی دی او خک وخ دا راش ورزت اخر نو راغی دا لختی غالی دا زمری مراد خکتا لختی بانده دا گده اغا بچی او بسکی او ازماره بار او بسکی لگیاده رو رو و ترانیز دیکی ده نزماره و تا اس او بخلی بانه و تا گوری چه پس بانه بانده پی ور حمله کن نزماره و تا وی وی لکه خلا ما دی او بوکی دی خواه ما تا خط رازی او بخور او بدرا تا خلی کلی ناغه دا گده بچی و تا وی وی ماما تو خو بره و زخکت ایم ده و بخوز ما طرف تر آروانی دیستا طرف تا خو ندردی از مریض لکی ملامت و شدامی سوکر ما خو بانا جوڑو لو دا خو بخوا خو آروانی دی ندا سی ملامت شو نور تا وی وی گورا اس لاجبم دیر تیر خوزه تا پر اس کالم دا غسی سب چل کرو تا چی دینو دیر دا سی اغوا تا ای ماما زخو پروس کال کم سیم زخو پیدام نو ما زخو دا دو دری ورز وی ما اس مره بیاز لکی ملامت شدا می سوک لده خورشا ما شون دی پروس کال دی کم زیکی دا سی غری غری و ترانیز دی که دا اخیرا کی و تا و یرا دیر تیر خول دی دا او تا سامی گی ناورگا چی تازه برابر کم ورغلا پی والی پی بی خوال نو بانه و تا جوڑول نو مولانا رومی سبلی کری چه بعضی خلق بانه جوڑی اسی دین تا بانه جوڑی بعضی خلق داسی وی ناغه جماعت تزل نکی جمع تزل نکی ناغه وی وی پا دی جماعت کی سود خواره دی سود کی نو وی دا سود خور ساله چه جماعت تا رازی نزد جمع چه تا کن زم نزم داغ جماعت تا منزل کور مونس کومه خود دغا جمع جماعت تا نزم نه سود خور پکیه نه شیطان دو که کلی از شیطان خوارامی دی اخووی چی جماعت تا سوکلار نیشی دا جماعتون شلش تا سنن سبا گوره دا کافر و سازش سده دا کافر و سازش داده چی دا جماعتون روان شی دا منزون ختم شی خلق جماعت تا نرازی پا جماعتونو که دماکی که عبادت گاونو که دماکی که چی خلق عبادت نکه داغی مقصد سری اغوی تا پتا دا چه پا دی جماعت که دا مسلمانان را جمع کیگی او دا پینزه وقت دوی دا یو بل دا خیر خیرگڑی تا پوز کی او دا یو بل دا خیر خیریت نخبریگی او دا دا اللہ عبادت کی نظر نشم کامیابی دا او بیا پا افتا کی یو رز دا جنه منزه تا طول را جمع شی او اتفاق سره دا یو دا اللہ عبادتو کی او بل دا یو بل دا حالاتو نخبر شی د یو بل بیمار پوسیو کی خپل منس کې د یو بل غم خادیو کی نه دا زوالی نشم او چې کله دا مسلمانان یو بل سره نه ملاوی هر سړی په خپل کور کې ناست دی بس دروازې ځان پسې بنده کړی دا با سما مقصد به حاصل شي دا د شیطان سازش دی چې په جماعت کې سود خور دی یا چې دینو هغه حرام خور دی یا چې دینو هغه جوارګر دی یا هغه پوډری او نشایی دی یا چې دینو هغه چازمکه قبضه کړې ده یا هغه یو بله ګناه کوي شیطان ورته زړه ته واچي د سره مونځ نه کېږي جماعت ته مزه دا د شیطانانو سازش دا شیطان دا وسوسې په زړه کې اچوي دا د شیطان رور دی دغه سړی چې دې دغه سې جمیله نه ځي او ځان لمونځ کوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې زما زړه غواړي چې جمع کې څوک نه حاضریږي او لاړ شم او د هغوی کورونه مې اوسېزلې خو که د دوی په کورونو کې دا زنانه او ماشومان نه وي نو ما به د دوی کورونه سېزلې پیغمبر علیه السلام د دغسې خلکو کورونو سېزلو ته تیار چې په کورونو کې جمع کوي نا بانه جوړی مانزه ته بانه جوړی چې جمع را لار نشم نو یې په جومات کې سود خور دی اوس د ده خو دا توفیق خوشته نه کمال خدا دی چې یو سود خور دی نو ته د هغه نه بالکل نفرت پکې نفرت خو به د کافر نه هم نه کې دغه سود خور له ورح ځان سره یې ملګری کړه ری وله کور ته یو پیالی چای پې وڅکه روټۍ پې وخوره دوستانه ورسره جوړه کړه تعلق ورسره جوړ کړه رو رو پا مینه بانده چه اغا سود کهی اغا جواری کهی اغا یو بل گناه کهی رو رو ترغیب ور که او اغا گناه نیمونه که دا کمال ده کمال خدا نده چه تو دا خوز و پشان کور که کی نه او چه زه جمعه نزه زکا سود خور رو دریگی نو دا بسوک سمایی دا سود خور بسوک سمایی از دل دغا چل نورزی د مسلمانانه چل ولنه ورزی چې کوم طریقه مون ته الله او پیغمبر خوده لیدا نو د الله او د پیغمبر د طریقې نو د خبرې نه خبر نه یو نو بیا د شیطان خبره زر عمل پکو بیا مونږ وایو بس جمعه ته منزل نه ځه زګدی کې سود خور په صف کې والا دا شیطان دې مونږ منې کوي عزت مون ددا بهانی جوړو دی دا وب خوړو دی نو وب ونه خړو عزت پیغمبر علیه صلوات و سلام ته الله دلته وای چې پیغمبره دا يهود دا تا ته وبخړای دا پتا ایمان نه وروړي نه د دې مقصد چې دی نو هغه ایمان وروړل دی او نه په دې شریعت باندې عمل کول دی او نه په دې کتاب باندې عمل کول دی دوی د مخکې پیغمبرانو خپل کتابونه دوی نه دی منلې اے پیغمبر ستا کتاب بس ومني فلا يؤمنون اے پیغمبر دوی ایمان نه وروړي الا قليلا مگر لک کسان جديد الا قليلا مفسرين الضماني كري الا قليلا لك كسان يعني لك خلق ايمان رولي استا باندي استا با كتاب باندي او دير خلق نرولي عبد الله ابن سلام رضي الله تعالى عنه دا عمر غري اغو ايمان رولي دي دغه لك خلق دغه پتا ایمان رولي دي نور دي ایمان رولول ولا ندي او بلا معنا دا فلا يؤمنون دي ايمان نرولي الا قليلا مگر لك ایمان او لگ ایمان خدای پاک ته قابل قبول نه دی غرض دا دی چې دوی خپل پیغمبر مانی خپل کتاب مانی خو بل نه مانی او دا لگ ایمان دی په دې باندې نجات دوی ته نه ملایي دا دوانه معنی مفسرین کوي فلا یؤمنون پس دوی ایمان نه وروړي الا قلیلا مگر لک دوباره دا سبق اورئ یسالک اهل الكتاب تپوس کیتان اے پیغمبر اہل کتاب انتو نزل علیہم چت نازل کے پدوی باندے کتابن یو کتاب من السماء دا اسمان نا انتو نزل چ نازل کریشی علیہم پدوی باندے کتابن کتاب من السماء دا اسمان نا فقط سألو موسیٰ پتاقیق سر سوال کریشیو دا موسیٰ علیہ السلام نا اکبر من ذالکا غرد دینا دا دینا غرد غر سوال نا دا موسیٰ علیہ السلام نا نجائز سوال نا فقالوا پس دغی خلق موسی علیہ الصلات والسلام تویلو ارنا الله چې وینو مونږ خدای پاک جهرتن خکارا فاخذتهم الصاعقه پس اونې ول دویلرا هغه आवाज د جبرئیل علیہ الصلات والسلام به ظلمهم په سبب د ظلم د دوی سره تندر چې وته مونږ واوی د بجلی هغه کلک دغه معنی راغلی دا یو تیز آواز په جبرئیل علیہ السلام وکړو د دوی زړونه اوچودل مړ شو ثم اتخذوا العجل بیاونی و سخیل را پا خدای سرام من بعد ما پس داغ ناجات هم البینات چراغلی دوی تا موجزات واضح دلائل فعفونا عن ذالک پس اللہوی ما عفوک لدوی تا دینا و آتینا ورکلی منگا موسیٰ علیہ السلام و سلام تا سلطان مبینا دلیل خکارا غلب خکارا و رفعنا و پورتک منگا فوقهم دا پاس دا دوی اتورا کوه تور بمیثاقهم فسبب د ماتول د وعده د دوی وعده کړي وا چې مونږ بستا کتاب منو ستا په شریعت په عمل کوو به پاغه باندې عمل نکو وقلنا او مونږ لهم دوی تا ادخل الباب داخل شه دروازې د دې خار ته مفسرین دوی د خارونه لیکلي یو ایلیا خار او یا بیت المقدس خار و یا مخامخ خار دی یا د بیت المقدس او یا ایلیا نوم یو داغي هغه ته ور داخل شه وقلنا اوهم لهم دویتا ادخلوا داخل شه البابا دروازه ده ده خارتا سجدن عاجزی کون که خدوی عاجزی و نکڑو پدغ داخل دو کیم تکبر و غرور کو وقلنا اوهم لهم منگ دویتا لا تعدو تاسو زیات مکوه فی سبت پروز ده خالی کی میان منی سے دیوتا ہیلے جوڑ کرو دا اللہ دا حکم نا فرمانی اکڑا و اخذنا منهم او اغشتی و منگا دا دوینا میسا قن غلیزا وادا مضبوطا فبما نغزهم پس پس سبب دا ما طول دا دوی میسا قهم وادو خپل لرا و کفرهم او دا کفر دا دوی بی آیات اللہ پایاتون دا خدای پاک و قتلهم الانبیاء او قتل دا دوی پیغمبران لرا بغیر حق پنا حق سرا وقولهم او دا وینا دا دوی قلوبنا غلف چیزون نزمونگا پا پردو کی دی بل دین و تن داخلی گی بل تبع اللہ بلکی مهر واحل دی خدای پاک علیہ پاغی باندے بکفرهم پا سبب دا کفر دا دوی الله د دوی زړونه بالکل مسخ کړي دي، ختم کړي دي، یعنی استطاعت او توفیق د هدایت د دوی د زړونه ختم شوی دی. فلا یؤمنون، پس دوی ایمان نه راوړي، الا قلیلا مگر لږ شانتی یا لږ کسان. صدق الله العظیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله سمول استلدام الكول توفيق براك. يا الله مونج تاس رقم وعدي كريدي تاموس رقم وعدي كريدي. يا الله مونگ له توفیق راکه چې تا سره خپلې وعدې پوره کړو، ستا احکامات ومنو، ستا د پیغمبر طریقې پلي کړو. او یا الله چې کومې راسره تا وعدې کړې دي، یا الله په نیک عمل باندې، په ایمان باندې، یا الله مونږ هغې ته ورسوې، یا الله مونږ سره هغه پوره کړي. یا الله مونږ باندې د دنیا او د آخرت د خیر بارانونه وکړي. یا الله د هر قسم شرورونه محفوظ وساتي. یا الله کم گناهونه، کم شرکیات، کم کفریات، یا الله یهودو کول، نسواراو کول، نور قومونه کوي، یا الله مونږ ټول داغېنه محفوظ وساتي. یا الله زموږ عبادات، یا الله د خپل ځان لپاره خالص کړي. یا الله زموږ په اعمالو کې اخلاص پیدا کړي. یا الله د ریاکارۍ نه، یا الله د کفر، د شرک، بدعاتو، رسوماتو، یا الله زموږ د ټولو حفاظت وفرمایي. یا الله د دنیا او د آخرت خیر هم نصیب کړي، د دنیا او د آخرت د شر نه مونږ ټول محفوظ وساتي. مردگان د اهل اسلام وبخ، بیماران کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، یا الله هر ځای دې خدای شفا کامل ورور. یا الله زموږ ټول شری حاجات پوره وکړي. یا الله زموږ د ملک سمره فتنې فسادونه شروع دي، یا الله دا ختم وکړي. یا الله مسلمانانو له غلبه ورکړي. یا الله کافر خدای مغلوب کړي. یا الله کافر ته هدایت وکړي. یا الله که هدایت یې نصیب کړي، نوي خدای مسلمانان د هغوی د سازشونو نه خلاص کړي، د زن کدن سختې مسانې، د حشر سختې مسانې، عمل نامه په خیل اثرات ګستا د عمل نامې نه مونږ ټول په امان کې وساتي. یا الله د چا اولاد نه خدای نیک عمل اولاد ولا ورکړي. سو قرضداري خدای نه قرض نه اخلاص. سو خدای جیلونو کې خدای جیلونو نه اخلاص. یا الله ټولې پریشانې د دنیا او د آخرت زموږ ختمې وکړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.